Book 2 69 69 Membutuhkan ingin nodig hebben willen Saya membutuhkan sebuah tempat tidur. Ik heb een bed nodig. Ik heb een bed nodig. Saya ingin tidur. Ik wil slapen. Ik wil slapen. Apakah di sini ada tempat tidur? Is er hier een bed? Is er hier een bed? Saya membutuhkan lampu. Ik heb een lamp nodig. Ik heb een lamp nodig. Saya akan membaca. Ik wil lezen. Ik wil lezen. Apakah di sini ada lampu? Is er hier een lamp? Is er hier een lamp? Saya membutuhkan telepon. Ik heb een telefoon nodig. Ik heb een telefoon nodig. Saya ingin menelpon. Ik wil bellen. Ik wil bellen. Apakah di sini ada telepon? Is er hier een telefoon? Is er hier een telefoon? Saya membutuhkan sebuah kamera. Ik heb een camera nodig. Ik heb een camera nodig. Saya akan memotret. Ik wil foto's maken. Ik wil foto's maken. Apakah di sini ada kamera? Is er hier een camera? Is er hier een camera? Saya membutuhkan sebuah komputer. Ik heb een computer nodig. Ik heb een computer nodig. Saya ingin mengirim e-mail. Ik wil een e-mail sturen. Ik wil een e-mail versturen. Apakah di sini ada komputer? Is er hier een computer? Is er hier een computer? Saya membutuhkan pulpen. Ik heb een pen nodig. Ik heb een pen nodig. Saya ingin menulis sesuatu. Ik wil iets opschrijven. Ik wil iets opschrijven. Apakah di sini ada kertas kosong dan pulpen? Is er hier een blad papier en een pen? Is er hier een blad papier en een pen? Thank you.